Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pociągi kursują z problemami w związku z sytuacją pogodową na południu Polski. O podwyżkach czynszu i szykanach po reprywatyzacji opowiadają lokatorzy kamienic podczas rozprawy komisji weryfikacyjnej. Polska nie gościła jeszcze takiej imprezy. Dziś ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. W związku z nawałnicami, które nawiedziły południową Polskę, występują problemy na kolei, mówi minister infrastruktury. Na niektórych podkarpackich szlakach pociągi jeżdżą z ograniczoną prędkością. Gorzej wygląda sytuacja na Śląsku, dodaje Andrzej Adamczyk. Na linii kolejowej 657 szlak Katowice-Katowice-Muchowiec zerwana została sieć trakcyjna na skutek podmytych, niestabilnych drzew rosnących w pobliżu. Także na odcinku Mysłowice-Brzezinka-Mysłowice-Konary drzewa spowodowały utrudnienia w ruchu. Bardzo trudna sytuacja jest na stacji Wisła-Uzdrowisko. Zostały zalane rozjazdy kolejowe, wprowadzono komunikację zastępczą, tam na razie wyłączono ruch kolejowy. Na godzinę 14 w Ministerstwie Infrastruktury został zwołany zespół zarządzania kryzysowego. Oceni sytuację we wszystkich województwach, w których występują zagrożenia. Woda zagraża mieszkańcom podkarpackich miejscowości położonych w dorzeczu Wisłoki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiecie mieleckim, gdzie na prawej grobli potoku Wadowickiego powstała 30-metrowa wyrwa i woda zalała Wadowice Dolne. Nie ma masowej ewakuacji ludności, mówi rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmuńska-Szarek. Absolutnie w tym momencie nie ma, jeżeli chodzi o ewakuacje zbiorowe. Wiemy o tym, że ewakuacje odbywają się lokalnie. Chodzi tutaj po prostu o ewakuację poszczególnych rodzin, mieszkańców z jakichś wyłączonych terenów, które w jakiś sposób uniemożliwiają funkcjonowanie w tym miejscu. W dolnym dorzeczu Wisłoki podtopionych zostało 560 budynków. Strażacy interweniowali ponad 770 razy, przede wszystkim wypompowując wodę i udrażniając drogi. Komisja badająca warszawską reprywatyzację rozpoczęła pierwsze publiczne rozprawy w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań dla lokatorów kamienic, które trafiły w prywatne ręce. Komisja chciała przesłuchać samych lokatorów oraz władze Warszawy. Jak mówił przed rozprawą przewodniczący komisji Patryk Jaki, przesłuchania mają pokazać skalę nieprawidłowości w stołecznej reprywatyzacji. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o reprywatyzację, to teraz warszawski samorząd zachowuje się często gorzej niż zachowywał się wcześniej, mimo że obiecywali, że będzie całkowicie inaczej. Jako pierwsza zeznawała Alicja Kruszewska, która mieszkała w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 27. Kiedy kamienica została przekazana w prywatne ręce, nowy właściciel natychmiast podniósł czynsz i odciął media. Odcięcie gazu, odcięcie prądu, to była zima. Więc warunki pogorszyły się, mama była chora. Potem po tym fakcie koniec lutego trafiła do szpitala i doznała udaru i już po tym udarze po prostu nie wróciła do pełni zdrowia. Na posiedzenie mimo wezwania nie stawili się prezydent i wiceprezydent Warszawy. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący reformy edukacji jest nierzetelny, tak twierdzi wiceminister edukacji Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem nie przez przypadek został opublikowany kilka dni przed wyborami. Wiceminister dodała, że raport NIK-u ocenił reformę edukacji na podstawie 48 szkół, podczas gdy jest ich ponad 27 tysięcy. Reforma po pierwsze została opracowana i przygotowana w wyniku dużych konsultacji zarówno przedwyborczych, jest wynikiem programu Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie później już w procesie konsultacji społecznych została dosyć mocno uzgodniona i jest wynikiem oczekiwań społecznych zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Najwyższa Izba Kontroli orzekła, że subwencja oświatowa, z której miała zostać sfinansowana reforma edukacji, była niedoszacowana. Jak czytamy w raporcie, minister edukacji nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków reformy wprowadzonej w 2017 roku. Subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6%, a wydatki samorządów na szkoły wzrosły o 12%. Takiej imprezy w naszym kraju jeszcze nie było. Dziś startują piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Będzie je śledził Krzysztof Łoniewski. Młodzieżowy mundial to w pierwszej kolejności szansa na początek poważnej kariery, mówi trener reprezentacji Polski Jacek Magiera. Przed nami świetna impreza, taka, która może otworzyć drzwi do wielkich karier tych młodych ludzi, którzy dzisiaj nie są znani kibicom. Być może w swoim środowisku tak, natomiast w szerszej grupie to nie. Najłatwiej o rozpoznawalność, gdy będzie się wygrywać kolejne mecze. Liczy na to prezes PZPN Zbigniew Boniek. Chcemy wyjść z grupy, a potem co się stanie, to zobaczymy. Nie zapomnijmy, że potem jest od razu faza pucharowa, na różne drużyny można wpaść, natomiast mamy trochę ambicje sportowe. Dziś przed Polakami chyba najtrudniejsze spotkanie grupowe. Gramy na stadionie Widzewa z Kolumbią. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Na początek meczu Polska-Kolumbia o 20:30 relacje na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przejaśnienia na zachodzie i północy, wszędzie możliwy przelotny deszcz, gdzieniegdzie głównie na wschodzie burze, mocno popada na południu polskim, 12 stopni nad morzem, 19 w centrum i 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips. Zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20e z wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Na podstawie badań w kilkudziesięciu szkołach, w wielu gminach, na podstawie oceny tysięcy kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów szkół, także przedstawicieli gmin, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport o sytuacji w szkołach. Sprawdzono, co wyniknęło ze zmian wprowadzonych w systemie oświaty. Obraz dzisiejszej szkoły nie jest dobry. Zdaniem kontrolerów, warunki nauczania w ponad 1/3 szkół pogorszyły się, a w ponad połowie nie nastąpiła poprawa. Zwiększyły się trudności z logicznym ułożeniem planów lekcji. Wiele szkół zostało zmuszonych do rozpoczynania zajęć już o 7:10. W wielu szkołach lekcje kończą się po 18:00. Pogorszyła się dostępność pracowni przedmiotowych, a także sal gimnastycznych. Lekcje wychowania fizycznego często odbywają się na korytarzu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w szkołach przybyło dzieci średnio aż o 1/3 w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat. Zmieniła się sytuacja nauczycieli. Wzrosła liczba tych, którzy muszą pracować w kilku szkołach, by wypełnić cały etat. A skoro tak, to coraz trudniej ułożyć plan lekcji, bo na przykład na fizyka czy chemika trzeba czekać. W niektórych szkołach tak zwane okienko w planie lekcji dla uczniów potrafi trwać kilka godzin. Dodatkowym problemem są pieniądze, o czym dziś również porozmawiamy. Wczoraj samorządowcy z 10 miast zażądali od Ministerstwa Finansów zwrotu pieniędzy, które musieli wydać na reformę oświaty. A pytanie na dziś, czy raport NIK trafnie diagnozuje sytuację w szkołach? Moim gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Panie redaktorze, dzień dobry panu, dzień dobry naszym radiosłuchaczom. Warunki troszeczkę bliżej mikrofonu, od razu pana poproszę. Albo właśnie, bo mam wrażenie, że mówi pan przez zestaw. A teraz... O, teraz znakomicie, tak. Tak jest. Bardzo dziękuję. Warunki nauczania w szkołach nie poprawiły się. W wielu szkołach, jak wynika z raportu, nawet pogorszyły. Wiele szkół ma problemy z ułożeniem planu lekcji zgodnego, jak to określono, z higieną pracy umysłowej. Co to znaczy? Higiena pracy umysłowej to takie zaplanowanie zajęć, żeby uczeń był jak najbardziej efektywny. Do takich podstawowych elementów tej higieny pracy ucznia należy to, żeby zajęcia, które wymagają większej uwagi, skupienia, nie były w godzinach porannych, wtedy kiedy uwaga, koncentracja ucznia jest większa. Mówimy szczególnie o takich przedmiotach jak matematyka, fizyka, chemia. Higiena pracy ucznia to także to, żeby te zajęcia rozpoczynały się w godzinach, gdzie uczeń ma już resztą uwagę i koncentrację. Kończyły się także jeszcze w takich godzinach, które umożliwiają zachowanie tej koncentracji. Oczywiście, żeby ten czas nauki był nieprzerywany nadmiernie. No czyli to... mówiąc w praktyce, żeby tak. zajęcia się zaczynały nie o 7 rano, jak w wielu szkołach teraz się zaczynają po reformie, i nie kończyły się o 18, jak w wielu szkołach też dzisiaj się kończą z uwagi na większą liczbę uczniów. No to właśnie, chociażby z tego, co pan powiedział, co również wynika z raportu, z tą higieną pracy umysłowej, mamy problem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie w niektórych szkołach zajęcia muszą rozpoczynać się o 7:10? Nauczyciele są niedostępni, ponieważ w tym czasie uczą w innej szkole? Panie doktorze, tu mamy kilka problemów. Po pierwsze, okazało się, że rzeczywiście dzisiaj z uwagi także na te zmiany, które wymusiły zmiany w strukturze szkół, doszło do takich sytuacji, gdzie brakuje nam pomieszczeń i brakuje nam nauczycieli. Nasz raport pokazał na przykład, że w wielu szkołach zajęcia są prowadzone w miejscach, które do tej pory były wykorzystywane na przykład jako stołówka, świetlica, czy sala gimnastyczna. Także takie miejsca dzisiaj niestety z uwagi na potrzeby ilości uczniów są wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Bardzo niekorzystną tendencją jest także to, że o ponad 55% tylko w ostatnich latach wzrosła liczba nauczycieli tak zwanych wieloetatowych, czyli takich, którzy, żeby wyrobić sobie pensum, jeżdżą, nie prowadzą zajęcia nie w jednej, a w wielu muszą szkołach. Uczyć w wielu szkołach. Rekordziści, jak pokazała nasza kontrola, potrafią na przykład prowadzić zajęcia w 5 placówkach. Do czego to w praktyce prowadzi? Że mamy na przykład taką przysłowiową szkołę w Czerwieńsku, gdzie uczeń ma lekcję, później ma 4-godzinną przerwę, czekając na kolejne zajęcia. To jest oczywiście sytuacja, która nie jest sytuacją... Swoją drogą ciekawe, co robią w tym czasie przez te 4 godziny. A propos czasu, który uczniowie mogą wykorzystać w połowie szkół objętych kontrolą, oferta zajęć dodatkowych w aktualnym roku szkolnym była mniejsza niż przed wprowadzeniem reformy. Dlaczego tak się dzieje? Znów brak nauczycieli? Tu jest inny problem. W ostatnich latach my zlikwidowaliśmy tak zwane godziny karciane, przepraszam, zostały zlikwidowane decyzją resortu. To były godziny, które nie były przeznaczone na prowadzenie zajęć sensu stricto, ale na tak zwane zajęcia dodatkowe z uczniami. Mogły być wykorzystane na prowadzenie zajęć wyrównawczych, czy mogły być wykorzystane przez nauczyciela na pracę z tymi uczniami, którzy są bardziej uzdolnieni, realizują swoje zainteresowania na przykład w różnych kółkach tematycznych. I co się okazało? Odejście od tak zwanych godzin karcianych to były dodatkowe godziny, które nauczyciel wypracowywał w szkole. W związku z tym, że dzisiaj tych godzin nie ma, okazało się, że liczba tych różnych zajęć dodatkowych radykalnie w kontrolowanych szkołach spadła, a nie ma żadnej wątpliwości, że jest to niekorzystne zjawisko z punktu widzenia ucznia, bo nie mamy jednego ucznia. W jednej klasie mamy tych, którzy są bardziej zdolni i którzy właśnie wymagają takiej dodatkowego wsparcia ich w kontekście zainteresowań, które przejawiają, a także są ci uczniowie słabsi, którzy wymagają dodatkowego wsparcia po to, żeby zdążyć zrealizować podstawę programową. Niestety ilość tych godzin dodatkowych radykalnie w skontrolowanych szkołach spadła. Z jednej strony w wielu szkołach nie są dostępni nauczyciele, z drugiej pedagodzy, jak pan mówi, muszą pracować w kilku szkołach, by wypełnić etat. To jest do rozwiązania, do ogarnięcia? Każda rzecz jest oczywiście do ogarnięcia, tylko wymaga to takiego starannego zaplanowania i przygotowania, i też pokazujemy, że te zmiany, które były wprowadzane pod presją czasu. To jest największa w sensie systemowym zmiana, czyli odejście od gimnazjów i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, realizowana w praktyce od roku 99. To jest tutaj prawda, czas... ale przepraszam, że przerywam, bo jeśli dobrze pamiętam, ta decyzja o zmianie całego systemu była ogłoszona w czerwcu 2016 roku i czasu było troszkę, bo przecież reformę wprowadzono w roku szkolnym 2017-2018. Ja bym chciał bardzo mocno podkreślić. Ileż tego czasu potrzebujemy, żeby zmienić coś w szkole? Panie redaktorze, czas jest potrzebny czasami na przykład do tego, jeżeli mówimy o takich sytuacjach jak związanych z siatką szkół, to w praktyce nie wystarczy 9 miesięcy, a tyle było od zakończenia różnych elementów wprowadzania tych zmian do realnego wdrożenia ich w życie, choćby z tego względu, że jeżeli coś wymaga rozbudowy szkoły, to nie jest to cykl 9-miesięczny i następstwa później mamy takie, o których mówiłem, że trzeba przekształcać, nie wiem, świetlicę, stołówkę czy salę gimnastyczną albo adaptować piwnicę w szkole na salę lekcyjne i to oczywiście nie jest z punktu widzenia uczniów korzystne. I też chciałbym bardzo mocno podkreślić, absolutnie uprawnieniem władzy ustawodawczej i wykonawczej jest pierw przyjmowanie ustaw, realizowanie pewnych zmian strukturalnych, a później wdrażanie ich w życie, bo to jest autonomiczna kompetencja tych ciał, ale wdrażane zmiany muszą być poprzedzone rzetelną, długofalową analizą i mieć taki okres do realnego ich wprowadzenia, żeby wszystkie podmioty, które na końcu tej drabiny decyzyjnej, a w tym wypadku na końcu jest szkoła i oczywiście nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy tą społeczność szkolną tworzą, żeby mieli czas się wszyscy do tego przygotować. Uważamy, że tutaj ten czas mógł być zbyt krótki, czego następstwem oczywiście są te sytuacje, o których mówiliśmy. Panie prezesie, wielu dyrektorów, bo również tym zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli, wielu dyrektorów wskazuje na potrzebę zmian w podstawach programowych. Według wielu opinii podstawy są po prostu zbyt obszerne, nie przystają do realiów. Uczymy zatem o sprawach zbędnych, a nie mamy czasu na utrwalanie ważnych? Mamy przeładowany program w szkołach? Tak, my to pokazywaliśmy już także we wcześniejszych kontrolach. Nowa podstawa programowa, która została zaprojektowana jako spójna całość dla cyklu nauczania w klasach 1-8, dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku 7 lat, objęła także uczniów nowo powstałych klas 7 i 8, którzy dotychczas realizowali podstawę programową w cyklu 6-letnim, a także, nie zapominajmy, mamy jeszcze także uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. I stąd, kiedy przyjrzeliśmy się także pracy ekspertów, którzy przygotowywali te zmiany, no było sytuacją niepokojącą, że tylko 1/5 z nich była wskazana przez różne podmioty eksperckie zajmujące się sprawami edukacji, a zdecydowana większość tu ze swoich uprawnień autonomicznych skorzystała minister edukacji narodowej, ale to wszystko powoduje, że dzisiaj mamy obawy co do spójności tej podstawy programowej i mamy obawy jeszcze co do jednej rzeczy, może najistotniejszej w kontekście rekrutacji, która będzie się odbywać, a w zasadzie już się rozpoczęła. Okazuje się, że nie mamy tak naprawdę spójnego systemu oceniania uczniów. Ten sam zakres wiedzy, który posiada uczeń w jednej szkole jest podstawą do wystawienia oceny dostatecznej, a w drugiej oceny bardzo dobrej. Te wyniki okazuje się są nieporównywalne. A dlaczego o tym mówię? Wyniki z nauczania w szkole to połowa punktów, które uzyskuje uczeń. Druga połowa to oczywiście już wyniki z samego egzaminów. I w tym momencie ci uczniowie na wyjściu nie są w innej sytuacji, bo mogli być w szkole, gdzie ten poziom jest, mówiąc kolokwialnie, zawyżony, a mogli być w tej szkole, która stosuje bardziej liberalne zasady oceniania, gdzie łatwiej uzyskać dobrą ocenę i w związku z tym on ma daleko większe szanse dostania się do dobrej szkoły. Ja przekonuję, żeby nasz raport traktować jako ogromne źródło wiedzy do tego, żeby w przyszłości wprowadzać zaplanowane, przemyślane decyzje i takie, które będą porównywalne dla różnych szkół, żeby nie było dzieci faworyzowanych lub defaworyzowanych, bo to jest po prostu sytuacja niesprawiedliwa. To jest drugi, jak sądzę, taki poważny sygnał dotyczący tego, jak uczy polska szkoła, czego uczy polska szkoła. Pierwszym był raport, który zresztą omawialiśmy w Za, nawet Przeciw, raport przygotowany na zlecenie pani minister Emilewicz. Pani minister chciała dowiedzieć się, czy szkoła uczy takiego oryginalnego myślenia, uczy innowacyjności, czy nauczyciele to doceniają. Okazało się, że niestety nie. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Ponownie. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy raport NIK trafnie Państwa zdaniem diagnozuje sytuację w szkołach? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut już po południu. Pani Jagoda na antenie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo chętnie włączę się do dyskusji. Jestem nauczycielem, który ma już dużą praktykę i obserwuje szkołę od 20 lat. Pozwoli pan, że odniosę się do pewnej nieprawdziwej informacji, jaka przed chwilą poszła w eter z ust pana Kwiatkowskiego. Dotykaliśmy takiego zagadnienia godzin karcianych, które jakoby miały sprawiać, że zainteresowania uczniów i kółka zainteresowań właśnie kwitły. To jest absolutna nieprawda. Chciałam też zwrócić uwagę na to, że godziny które wypracowywali nauczyciele w szkole bezpłatnie. Nikt nie płacił nauczycielom za tak zwane godziny karciane. Ja chciałabym to bardzo mocno tutaj na antenie podkreślić. I proszę państwa, w czasie godzin karcianych byliśmy w takiej sytuacji, że na 9 godzinie lekcyjnej mieliśmy obowiązek na przykład realizowania kółka zainteresowań. Każdy nauczyciel przedmiotowiec takie kółko zainteresowań chciał prowadzić, ale często nie miał nawet z kim, ponieważ uczniowie byli po prostu zwyczajnie o tej godzinie przeciążeni albo zachęceni do uczestnictwa w jakichś innych zajęciach w tym czasie. Wielokrotnie też spotykaliśmy się w jednej sali lekcyjnej, ponieważ proszę sobie teraz wyobrazić nauczycieli, którzy muszą realizować obowiązek 2 godzin karcianych w tygodniu i nie było sal lekcyjnych. A propos... To, że zostały wycofane, wcale nie wpłynęło na to, że teraz nie mamy kiedy rozwijać zainteresowań uczniów. To jest absolutna nieprawda i tutaj z panem Kwiatkowskim w ogóle się bym nie zgodziła. Nie zgadzam, rozumiem. A propos raportu Niewolnik, tak podpisany słuchacz komentuje, dzieci mają rozwalony plan dnia, przeładowane programy i na nic czasu, przynajmniej w naszej szkole. Pana Roberta na antenie witam. Dzień dobry panie Robercie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem zapytać o taki temat, jeżeli liczba dzieci w szkole jest taka sama, nieważne czy to się nazywa podstawówka i gimnazjum, czy to jest tylko podstawówka, to gdzie te sale, skąd je trzeba generować? W piwnicy, w stołówce, w sali gimnastycznej? Czyż liczba dzieci się nie zmieniła? A wcześniej było wszystko w porządku, a później nagle nie jest w porządku? Coś ten prezes też kręci w tej kwestii. Bym prosił o odpowiedź. Wrócimy do tego wątku. Są, proszę państwa, województwa, gdzie na przykład gminy decydowały się nawet na budowę nowych, dodatkowych szkół. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Panie redaktorze, witam pana. Dwie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwsza to taka, że szkoda, że raporty NIK-u nie są wiążące dla władzy, tylko mają taki charakter opiniotwórczy. I druga sprawa, mam wrażenie, że z tą higieną pracy umysłowej mamy chyba problem i to nie od ostatniej reformy. W ogóle czy w szkole? Edukacji. W ogóle w szkole, zwłaszcza w szkole podstawowej i w szkole średniej. Panie redaktorze, bo zgodzi się pan chyba ze mną, że w życiu dorosłym, żeby coś osiągnąć, trzeba nad jakimś tematem pracować czasami godzinami, dniami, miesiącami, a czasami nawet i latami. Tymczasem w szkole podstawowej i średniej jest tak, że co 45 minut umysł tego młodego człowieka musi się przestawiać. Nagle miał biologię, 45 minut później fizykę, potem WF, potem jeszcze polskie i matematyka na końcu. No, wydaje mi się, że ten system jest zbudowany w taki sposób, że po prostu umysł nie może w taki sposób funkcjonować. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witamy. Halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. I słuchaczy, ja się zgadzam z raportem. W większości jeszcze moje dziecko na szczęście nie chodzi do szkoły, ale już jestem zdenerwowany, jak sobie pomyślę, jakie wojny będę toczyć. Panie redaktorze, sąsiad mój ma w pierwszej klasie dziecko, przychodzi po szkole i siedzi 3 godziny, żeby odrabiać prace domowe. Kiedy to dziecko ma się rozwijać? Kiedy to dziecko ma z rodzicami, że tak powiem, nawiązywać kontakt? Wczoraj pan prowadził audycję o tym, że nasze dzieci są grube. Są grube, bo kiedy one mają po prostu schudnąć, jak cały czas siedzą? W szkole siedzą, w domu siedzą. Cała ta nauka jest po prostu na głowie postawiona. A jest taki program w komercyjnej telewizji, zareklamuję, może nie program, tylko Ladies, i jak człowiek ogląda, jak te dziewczyny się zachowują, to ja jestem po prostu przerażony tą młodzieżą, jaka ta młodzież jest i czym się interesuje. I również ten problem, panie Robercie, omawialiśmy w za, a nawet przeciw. Przypomnę, większość zdecydowana słuchaczy była za tym, aby zrezygnować z zadawania do domu. Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole. Z przykrością stwierdzam, że według mnie ten raport nie jest przygotowany zbyt starannie i z wieloma tezami raportu się nie zgadzam. Poza tym raport wyraźnie wpisuje się w kontekst polityczny, co z punktu widzenia pozycji tego, czym się powinien zajmować, nikt według mnie jest niedopuszczalny. Jest odpowiedź na ten raport, przygotowana i publikowana odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamentu Promocji, I raczej bliższa jest mi ta odpowiedź. Uważam, że to, o czym informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest bliższe faktom niż niektóre tezy postawione w raporcie, nie mówiąc o tym, że raport nie powinien odnosić się personalnie w sposób niezbyt elegancki do działań Ministra Edukacji Narodowej. Pan Jacek, panie Jacku, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jestem ojcem bliźniaków, aktualnie uczniów klasy ósmej. W związku z tym odczuwamy w rodzinie bardzo skutecznie skutki reformy prowadzonej jakiś czas temu. Ja tylko chciałem poinformować, że niedawno, 2 miesiące temu, złożyłem w sądzie pozew przeciwko ministrowi edukacji w związku ze szkodami psychicznymi, jakie zostały wyrządzone w psychice moich dzieci. I raport, który opublikowany został przez NIK, jest raportem bardzo pomagającym i dowodowo w sprawie. Dziękuję. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry, witam. Pana. Dzień dobry, witam. Ja jestem ojcem akurat trójki dzieci, które w tej chwili prowadzą edukację od tak naprawdę 3 klasy po 8. Jestem beneficjentem zmiany, jaka została związana ze zmianą z gimnazjum na szkołę podstawową. Mhm. Mogę tylko powiedzieć, że na każdym etapie szkoły podstawowej czuję, że nie jest to zmiana na plus. Nie chcę używać bardziej dosadnych słów, natomiast cała rękami i nogami podpisuje się pod aktualnym raportem NIK-u i szkoda, tak na dobrą sprawę, że nie jest on, tak jak wcześniej słuchacz podpowiedział, wiążący obligatoryjny. Dziś tak, pytanie, czy raport NIK trafnie diagnozuje sytuację w szkołach. Polecam stronę internetową jak zwykle. Tam sonda, wyniki naszej sondy przed 13. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja jestem ojcem ósmoklasisty i chciałbym powiedzieć, że takiego bałaganu, jaki jest w tej chwili, to dawno nie widziałem. Proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie do liceum są takie licea, gdzie jest 1200 osób na jedno miejsce. I dlaczego, który pytał, gdzie, dlaczego trzeba budować nowe sale, to chcę wytłumaczyć, bo po prostu są skumulowane 2 roczniki. I w szkole, gdzie normalnie chodziło 4 klasy były, jest w tej chwili 14 klas. No tak, ale mam wrażenie, panie Wojciechu, że słuchaczowi chodziło o to, że przecież po reformie tych klas, które tam kiedyś w tych szkołach występowały, nikt nie likwidował, nikt nie burzył. No zgadza się, tylko idą 2 roczniki, tak? Czyli kiedyś tych klas było potrzeba 4, a w tej chwili tych klas jest potrzebnych 2 razy więcej w liceum, bo do gimnazjum nie zamieniamy na liceum, ani szkołę podstawową. Czyli do budynku liceum idzie 2 razy więcej dzieci. Także ja jestem też za tym, żeby panią minister Zalewską postawić przed Trybunałem Stanu. Niech wreszcie ktoś w tym kraju odpowie za to, co robi, zwłaszcza dzieciom. Pan Jacek, panie Jacku, witamy. Halo? Ja powiem tylko tak. Współczuję wszystkim, którzy teraz mają dzieci w wieku, które idą do liceum. Bo wszyscy marzymy, żeby nasze dzieci były albo lekarzami, albo adwokatami lub architektami. Szkoła pomoże o tyle, że jeżeli ktoś trafi do klasy bardzo dobrej, gdzie poziom jest wysoki, to i tak będzie musiał brać korepetycje, ale ma dużo większe szanse. I tak czekać przed dziećmi olbrzymia praca, natomiast ileś dzieciaków teraz, które nie dostaną się do takich klas i trafią do słabszej klasy, jeszcze przeróbnionej, bo nie wiem dlaczego ktoś u nas powiedział, że musi być 30 dzieci w klasie, to jest chore w ogóle. To niestety ich start będzie w przyszłości bardzo utrudniony i dopiero to się spotka na etapie rekrutacji na studia, wszyscy poznają, jakie są problemy. Proszę sobie teraz już wejść, zobaczyć, ilu ludzi na miejscu jest na medycynie w Polsce i dopiero wtedy się można zorientować. 28 minut po południu. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, krótko, halo. Dzień dobry. Mam taką sprawę. Te kumulacja roczników to nie będzie tylko w tym roku, bo przecież po pierwszej klasie szkoły średniej 2 razy więcej dzieci pójdzie do klasy drugiej, 2 razy więcej dzieci pójdzie do klasy trzeciej i 2 razy więcej dzieci pójdzie do klasy czwartej. Czyli ta zabawa z kumulacją roczników czeka nas przez całe liceum. Trzy lata będzie trwało, tak. No, wystarczy. No, rok mniej, wielka radość, na pewno. Ale 3 lata mamy kumulację roczników w liceach. Bo nie można liczyć na to, że połowa nie zda. Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Warunki nauki uczniów w szkołach po reformie niestety pogorszyły się i to jest pogorszenie, które wynika bezpośrednio z tego, że do 6-rocznikowej szkoły dołożono tak naprawdę w wyniku kilkumiesięcznego procesu 2 roczniki uczniów, więc dyrektorzy szkół i organy prowadzące nie miały żadnej możliwości, żeby przygotować odpowiednie warunki fizyczne i takie odpowiednie warunki przestrzenne do tego, żeby nad takim gwałtownie zwiększonym ruchem uczniów zapanować. Także te informacje, które pojawiły się w raporcie NIK, no one niestety nie są zaskakujące dla większości osób, dla większości dyrektorów, którzy prowadzą szkoły podstawowe. Te warunki uległy pogorszeniu przez to, że w szkole z dnia na dzień znalazło się nagle 2 roczniki więcej uczniów. 12.30. Moim gościem jest pan Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. To jest wyjątkowa sytuacja. Wczoraj samorządowcy z 10 największych polskich miast złożyli w biurze podawczym Ministerstwa Finansów wnioski o zwrot pieniędzy, które wydano na reformę edukacji. W sumie żądają państwo zwrotu jakiej sumy? Znaczy my wyliczyliśmy to bardzo precyzyjnie, dlatego że my od lat dopłacamy do tych środków, które dostajemy z budżetu państwa. I przez 13 lat, od roku 2004 do 2016, skala tych dopłat zwiększyła się o 9%. Natomiast w ostatnich 2 latach nastąpił skok o 12%. Gdyby patrzeć na poprzedni trend, to można powiedzieć w ten sposób. Te ostatnie 2 lata, 2017 i 2018, wygenerowały dla samorządów potrzebę dodatkowych 7 miliardów złotych. No tak, ale Ministerstwo Edukacji, ja przy okazji proponowałem oczywiście udział w audycji przedstawicielom, niestety nie znaleziono czasu, ale ministerstwo przypomina, że nakłady na oświatę sukcesywnie wzrastają. W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 miliarda złotych. Przyzna pan, że nie mało. Panie rektorze, wzrasta subwencja, ale 2-krotnie szybciej wzrastają wydatki, które ponoszą samorządy na edukację. Ale trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć naszym słuchaczom, że jeżeli chodzi o relacje, nakłady z budżetu państwa na edukację do PKB, czy też skala wielkości tych nakładów w budżecie państwa, to w ostatnich latach te wskaźniki spadają. Czyli wydajemy na edukację mniej niż poprzednio. I może taka bardzo konkretna liczba. My wydajemy na mieszkańca około 582 euro rocznie. Średnia europejska to jest 1400 euro na mieszkańca. Żaden z naszych sąsiadów dookoła nie wydaje tak mało jak my. Natomiast no, z wyjątkiem sąsiadów za Bałtyku. Tak, ponieważ z tamtej strony Szwedzi, Finowie wydają 7 razy więcej na mieszkańca niż my, na edukację. No to jest kluczowa kwestia. Nie odpowiedział mi pan jednak na pytanie, ile w sumie miasta, które wczoraj zażądały zwrotu pieniędzy, żądają. Ponad 100 milionów zdaje się, tak? Żądają ponad 100 milionów złotych, ale to jest tylko kropla w morzu tych wydatków, które musieliśmy podnieść w związku ze zmianami w systemie edukacji. Rozumiem. Największe żądania poza Warszawą pochodzą z Wrocławia, Poznania, Rzeszowa. Najwięcej zresztą domaga się Warszawa by zwrotu 56 milionów złotych. Na co by samorządy wydały te wszystkie pieniądze? Co tyle kosztowało? No, przede wszystkim infrastruktura. My nagle musieliśmy zamiast małych szkół, które miały po 6 klas, uruchomić dodatkowe pomieszczenia po to, żeby tam się znalazła klasa 7, za chwilę również 8. No, pomocy dydaktyczne, które nagle się pojawiają w tych szkołach dotychczas 6-klasowych, musimy uruchamiać pracownie, na przykład chemii, fizyki, których do tej pory nie było. Musimy zmieniać meble, dlatego że jak miałem gimnazjum, miałem 14-16-latków, to teraz nagle w tym budynku gimnazjum mam dzieci 6-7-letnie. Ja muszę kupić zupełnie inne ławki dla tych dzieci, inne krzesła. Więc musieliśmy kupić meble nowe dla nich. No, musieliśmy uruchamiać dodatkową infrastrukturę poza salami lekcyjnymi. Biblioteki, tam gdzie ich nie było, uzupełniać na przykład o nowe podręczniki, o książki, które są związane z nową podstawową. No ale to wszystko chyba nie było zaskoczeniem, skoro rząd postanowił zlikwidować gimnazja, przywrócić 8-letnie podstawówki. Oczywiście rzecz to dyskusyjna, czy tego czasu było dość, czy nie bardzo. No, prawie rok. Nie, znaczy 9 miesięcy, 9, jak, jak na system edukacji, to jest zdecydowanie za mało. System edukacji powinno się zmieniać w dłuższej perspektywie, rozmawiać z wszystkimi interesariuszami. Proszę pamiętać o tym, że skutki tej złej zmiany, nazywam to wprost, bo myśmy jako samorządowcy mówili o tym, czym się to skończy, już 3 lata temu. Dla nas raport NIK-u nie jest niespodzianką. Niestety. Tak, myśmy o tych zjawiskach mówili już wcześniej, natomiast skutki tej zmiany będą się przenosiły na te dzieci, które w tej chwili są w szkołach i jak one będą trafiały na rynek pracy, to wtedy zweryfikujemy, czy to, co zafundowała pani minister, wpłynęło na nich korzystnie lub nie. Na dzisiaj wygląda na to, że nie. Bardzo istotna jest ta kwestia programu nauczania. Ściśnięcie 9 lat edukacji dotychczasowej szkoły 6-letniej i 3-letniej gimnazjalnej w 8 lat edukacji, to spowodowało, że dzisiaj jak pan zapyta rodziców, to oni są załamani. Dzieci są obciążone w nieprawdopodobny sposób, rodzice zresztą także. To jest powszechne przekonanie osób, które mają dzieci w szkole. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, by w latach 2014, o czym pan wspomniał zresztą, 2017, wydatki samorządów na oświatę wzrosły o ponad 12%, subwencja z budżetu państwa w tym czasie o 6%, ale przecież w 2017 czy w 2018 samorządy mogły starać się o dofinansowanie w związku z reformą, prawda? To jest doskonałe. Bardzo dziękuję, panie rektorze, że pan o to pyta. Bardzo proszę. Jestem ciekaw. Dlatego, że wie pan, to jest tak, że trzeba wyjaśnić bardzo precyzyjnie słuchaczom. Mhm. My część naszych środków, które mamy w subwencji, w ramach Solidarności odkładamy do rezerwy. 0,4% tej subwencji. Mhm. I to z naszych środków, które mamy na edukację i mieliśmy na edukację, pani minister dopłaca nam do reformy. Wie pan, to jest nieprzyzwoite. Bo to są nasze środki. Myśmy się zgodzili na to, żeby je inaczej rozdystrybuować, ale to nie oznacza, że one miałyby służyć do tego, żeby likwidować skutki zmian w systemie edukacji, żeby wspierać samorządy. To jest z naszej kieszeni finansowano, przenosząc te środki z jednej do drugiej, tak? To są nasze pieniądze, to czyli nie były dodatkowe pieniądze. Uważa pan, znaczy mówi pan o tym, że to dofinansowanie w związku z reformą pochodziło z tych właśnie środków odłożonych, tak? Tak, z rezerwy subwencji oświatowej. Ze względu subwencji oświatowej otrzymywaliśmy środki, zresztą o wiele niższe niż chcieliśmy, tak? A dlaczego w takim razie, jeśli dobrze pamiętam, tylko 38% wniosków o dofinansowanie zostało rozpatrzonych pozytywnie? Taka jest skala tego dofinansowania. Może ministerstwo uznało, że w tych wnioskach oczekiwania są zawyżone? Nieprawda. Nie. Po prostu dorabiano ten wskaźnik do kwoty, którą można było dysponować. Ta kwota nie miała, którą otrzymaliśmy, nie ma nic wspólnego z faktycznymi potrzebami. Czyli przyjęto taką zasadę, żeby podzielimy i przyznamy tyle, ile mamy, tak? Dokładnie tak. Bez względu na to, ile to będzie kosztowało, mamy tyle do zaoferowania. I pojawił się zresztą przedziwny algorytm polegający na tym, że im większa jednostka samorządu terytorialnego, to tym mniej dostawała. Były takie najmniejsze, które mogły dostać nawet wszystko to, o co wnioskowały. A natomiast największe miasta miały przelicznik, który powodował, że mogły dostać na przykład 1/4 albo 1/3 zaledwie tego, o co prosiły. Tak, to przedziwny był wskaźnik. Natomiast niestety to wsparcie dorabiane było do możliwości finansowych. Niektóre samorządy, o czym wspomniał jeden ze słuchaczy, zbudowały nowe szkoły. Po co? Była taka potrzeba? To znaczy, to jest dobre pytanie. No, jeżeli my decydujemy się na budowę od dołu budynków, tak, to widocznie to jest potrzeba, którą lokalna społeczność akceptuje. My zawsze prosimy o autonomię dla samorządów, bo to my na dole wiemy lepiej niż pani minister, czy nam jest potrzebna szkoła większa, mniejsza, dodatkowe klasy. W związku z tym widocznie społeczność lokalna uznała, że to jest potrzebny budynek. Natomiast pytanie teraz, w jaki sposób będziemy go wykorzystywać? Bo jeżeli to był budynek gimnazjum, tak, no to my musimy go teraz natychmiast dostosować do tego, że będą teraz się uczyły w tej szkole inne dzieci. Jeżeli to był budynek gimnazjum, do którego zwożono dzieci z całej gminy, a teraz będzie to budynek, który będzie służył tylko jednej miejscowości, no to oczywistych powodów wykorzystanie będzie mniej efektywne. Tak? Myśmy na to zwracali uwagę, że taką reformę, tak głębokie zmiany trzeba wprowadzać w sposób, spokojniej, dłużej, zastanawiając się, prowadząc pilotaże, dobrze licząc przede wszystkim. Ale w związku przyzna pan, co podkreśla ministerstwo, że na przykład w związku z zagęszczeniem tej sieci szkół spadły wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół. No, to po raz kolejny panu podziękuję, dlatego że to jest dokładnie odwrotnie. Takie było założenie Ministerstwa Edukacji, zresztą nie jedyne, które kompletnie się nie sprawdziło. To proszę dziękować raczej ministerstwu, nie mnie, bo ja czerpię wiedzę z oświadczeń i z argumentacji resortu. Ale nikt w tej sprawie jest jednoznaczny. Nikt wskazuje, że założenie Ministerstwa Edukacji, że spadną nam koszty transportu, okazały się absolutnie niesłuszne. One wzrosły o ponad 80 milionów złotych, a nie zmalały. Podobnie zresztą jak na przykład założenie, że zmniejszy się liczba nauczycieli, którzy będą przebywali na urlopach dla podratowania zdrowia. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Podobnie jak to, że będziemy mogli bardziej efektywnie wykorzystywać nasze pomieszczenia. Mhm. Nakłady na jednego ucznia licząc nasze nakłady się zmniejszą. Jak wskazuje słusznie NIK, jest dokładnie odwrotnie. Zwiększyły się. Tu rzeczywiście trudno znaleźć usprawiedliwienie dla takiego pośpiechu, który zafundował minister edukacji. Będzie ten pośpiech przede wszystkim odbija się na dzieciach, tak? Bo ten element ekonomiczny to jedno. Ale dla nas w samorządach ważne jest to, żeby była odpowiednia jakość edukacji. Żeby te dzieci miały szansę na to, żeby być na przykład konkurencyjne na rynku pracy. Polskim i na zewnątrz także. Tak? Dlatego się martwimy o to, co przyniesie ta podstawa programowa, do której ja jeszcze raz wracam, bo to jest kluczowe. Wrócimy do rozmowy. Może zaczniemy w takim razie od tego wątku przed 13. Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacji, jest Państwa gościem. Pytanie brzmi, czy raport NIK Państwa zdaniem trafnie diagnozuje sytuację w szkołach? 7 trójek na początku 22. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja może nie wiem, czy na temat, ale tak z przedmówcą się zgadzam, że reformy powinny być sukcesywnie, a nie tak nagle i eksperymentują na dzieciach. Ja jestem z pokolenia, gdzie chodziłam na 8 klas, 4 liceum i później studia i wcale mi to na złe nie wyszło. No i jeszcze mam taki przedmówca, który mówił, że dzieci mają lekcje. Ja też chodziłam, miałam lekcje, też musiałam odrabiać lekcje, miałam też dużo zadania. No i miałam czas, żeby wyjść na podwórko, pobawić się, także nie wiem, jakoś tak teraz te dzieci tak bronią, no trzeba się uczyć, no i tak to teraz wygląda, a nie wiem, co oni chcą, żeby te dzieci się wcale nie uczyły, nie odrabiały lekcje, nie mam pojęcia, po prostu te dzieci teraz tak traktują, jakby nie wiem. No, były wyjątkowe, no bo są wyjątkowe. Pan Krzysztof napisał, chciałbym wreszcie zobaczyć raport wpływu władzy samorządowej na kadrę kierowniczą i administracyjną. Szkoła to nie tylko nauczyciele, ale również organizacja pracy, stosunki szkolne pomiędzy dyrektorem, administracją, nauczycielami. Często obsada personalna narzucana przez władze gminne ma ujemny wpływ na atmosferę w szkołach, a tym samym proces nauczania. Pan Marek, panie Marku, halo? Witam, troszkę zaczekałem na swój głos, ale chcę powiedzieć, postaram się w miarę krótko wtrącić moim zdaniem z całym szacunkiem do tej jałowej dyskusji troszkę, dlatego że jestem święcie przekonany i to nie od dziś, ale od zawsze, że przyczyna jest takich problemów tylko jedna, to znaczy centralne zarządzanie. Nic, kto będzie, czym będzie zajmowało się jakiekolwiek ministerstwo, krótko mówiąc państwo, nie ma prawa działać dobrze i sami państwo to widzicie od wielu, wielu lat. A jak na przykład, panie Marku, rozwiązać problem podstaw programowych niecentralnie? Wie pan co, tak się składa, że też jestem nauczycielem, wprawdzie od 12 lat, czyli nie aż tak dużo, ale mógłbym śmiało powiedzieć, że co najmniej w ciągu tych 12 lat 6 czy 7-krotnie zmieniałem swoje podstawy programowe, dlatego że to jest jakby jedyne zajęcie, zdaje się, naszych władz, czyli żeby za każdym razem coś zmieniać, bez znaczenia, czy to cośkolwiek zmienia, czy przyniesie coś dobrego, czy nie. Na tym ta praca chyba polega. Ja nie widzę żadnych korzystnych zmian poza narastającą biurokracją, ale to tylko ze strony takiej, z punktu widzenia nauczyciela. Natomiast chcę powiedzieć tylko jedno, że... Jedno zdanie na koniec. jedno zdanie. No dobrze. Krótko mówiąc, chodzi o pieniądze, czyli jeśli nie wydajemy swoich pieniędzy, mówię z punktu widzenia teraz tu ministerstwa, możemy pompować niezliczone ilości tych kwot dla nauczycieli, czy na dojazdy zupełnie zbyteczne. Moim zdaniem szkoła dzisiaj jest po pierwsze też areną taką polityczną, rywalizacji politycznej, bo tu zmienia się minister z jednej strony na drugą, czyli opozycja krytykuje albo się, albo własne pomysły. Ja chciałem powiedzieć, że mam też dziecko najstarsze, które jakby załapało się na reformę polegającą na tym, że syn musiał iść bez, że tak powiem, mojego wpływu na to, na tą sytuację, wcześniej o rok do szkoły i nie miałem nic do gadania na ten temat, co nam się czka do dzisiaj. Dzisiaj się pojawiają następne, inne problemy. Miało być jedno zdanie, panie Marku. Pozdrawiam serdecznie, pan Dominik. Panie Dominiku, witam, halo. Dzień dobry, jestem Dzień dobry. Ojcem trójki dzieci, w tym jedno przynajmniej uwikłane w reformę, to znaczy w ósmej klasie obecnie, jako pierwsze w nowym trybie. Natomiast powiem tak, oczywiście raport NIK może wykazywać pewne mankamenty reformy i co jeszcze można byłoby poprawić. Natomiast chwała tym, którzy podjęli całą reformę, bo to nie było kształcenie 9 lat, a potem 3 lata liceum, tylko to było 6-3-3, 6 lat podstawówki, 3 gimnazjum, 3 liceum. Mhm. Zostało wykazane, że 3 lata gimnazjum to jest mało pewnej jednej takiej jednostki szkolnej, a potem 3 lata liceum to też jest mało. Stąd ten powrót do systemu 4-4-4, czyli w tym wypadku 4 lata w podstawówce takich podstawowego nauczania, 4 lata od klas 5 do 8 i 4 lata liceum, jest sensowniejszy i efektywniejszy. I to jest główna decyzja. I teraz można przyjrzeć się temu, co NIK mówi i tym różnym raportom i różnym rzeczom spływającym z dołu. Ale co do zasady, co do pomysłu, słyszę, że jest pan na tak. Pan Maciej. Panie Macieju, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja jestem ojcem dwójki córek w trzeciej i w piątej klasie. Młodsza córka poszła jako sześciolatek do szkoły. I tak jak wygląda jej plan lekcji, no to woła o pomstę do nieba. Ona w poniedziałek zaczyna lekcję o godzinie 13, kończy o godzinie 17, po to tylko, żeby we wtorek zacząć właśnie lekcję o godzinie 7.10. Należy wspomnieć, że to, że ona zaczyna o godzinie 13, no to jest jak gdyby jeszcze pół biedy. Przy dwojgu rodziców pracujących ona jest w szkole od godziny 7 rano tak czy tak. Mhm. Więc tak naprawdę wychodzi, że ona spędza w szkole ponad 10 godzin. To dorosły człowiek nie jest tyle w pracy, ile dzieci spędzają czasu w szkole. To nie jest, że ona sobie tam siedzi i wypoczywa. Będąc na świetlicy, ona jest w ciągłym hałasie z innymi dziećmi, więc naprawdę współczuję jej ostatnich lekcji, które ma o tej godzinie 17. To jest właśnie ten temat tej higieny. 13 minut do 13. Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezeska w Federacji Inicjatyw Oświatowych. My od początku mówiliśmy, że dla oświaty wiejskiej, szczególnie dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, te zmiany są niekorzystne. Niekorzystne są z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że te małe uratowane szkoły zazwyczaj są w budynkach małych, gdzieś tam w małych wsiach. W związku z tym wprowadzenie klas 7 i 8 do szkoły jest bardzo trudne z racji lokalowych. Jeżeli była jakaś wolna sala, to tam zawsze powstawała placówka edukacji przedszkolnej i po prostu nie ma miejsca zazwyczaj na klasy 7-8. Po drugie jest kwestia 7-8 klasa, to jest potrzeba pracowni fizycznych, chemicznych. To są bardzo trudne wyzwania, żeby mieć te wszystkie potrzebne pomoce. Można się zastanawiać i są tacy, którzy mówią, a to może nauczyciel przyjeżdżać z takim laboratorium. Nauczyciele nie mają samochodów, żeby jeździć sami z sobą, tak, na lekcje, cóż dopiero z laboratoriami. Czyli dla nas ta 7 i 8 klasa to jest dla małych wiejskich szkół, tych prowadzonych przez stowarzyszenia szczególnie, ale również dla małych wiejskich szkół samorządowych wielkie wyzwanie i tak naprawdę takie, o którym myśmy mówili, że to jest niedobrze. Pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Ja chciałbym krótko się wypowiedzieć na ten temat. Jaka jest wiarygodność takiego raportu tuż po strajku nauczycieli, gdzie na czele NIK-u zasiada człowiek, który jest bohaterem głównym, jednym z głównych bohaterów tak zwanej afery taśmowej, podsłuchowej, nie? To tyle, co mam do powiedzenia. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką odpowiedź na postawione pytanie. Po pierwsze, żaden z nas, słuchaczy, tak sądzę, nie jest na tyle kompetentny, żeby odpowiedzieć w sposób wiarygodny, czy ten raport w jakikolwiek sposób jest trafny. Trafny. Ja naprawdę czytałem cały raport, skrót oczywiście, bo całego raportu nie miałem dostępu do całego raportu, skrót tego raportu. Mhm. Ja mogę Ciebie powiedzieć tylko na temat, który bardzo mocno mnie uderzył. Mianowicie podstawy programowej. Ogólnikowo ujmując, podstawy programowe w dużej mierze są robione w tej chwili tak, żeby uczniowie zdawali egzaminy w formie testu. Nie uczy się myślenia, nie uczy się wykorzystywania zdobywanej wiedzy w życiu codziennym, w matematyki, nie uczy się wykorzystywać w procesach obliczania procesów fizycznych, tylko żeby zdać egzamin. Mhm. Natomiast to, co jest tam uderzające i to naprawdę z ogromną siłą, proszę o to zapytać, jak to możliwe, że podstawy do niektórych przedmiotów pisali pracownicy Ministerstwa Edukacji. Przecież o ile ja się dobrze orientuję, a też mam dzieci w szkole, to do napisania podstaw programowych powinno się powoływać pracowników naukowych po to, żeby w sposób właściwy, merytoryczny, zgodny z obowiązującą obecnie wiedzą, czy to biologiczną, fizyczną, czy chemiczną, te podstawy miały przynajmniej jakikolwiek sens do wykorzystania w przyszłości. Związek z rzeczywistością, jak to niektórzy określają. Przepraszam, panie Krzysztofie, że kończę, ale już 9 minut do 13. Jeszcze Krystyna Starczewska, przewodnicząca Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Sytuacja w szkolnictwie zdecydowanie się po wprowadzeniu reformy pogorszyła. Zapanował chaos. Szkoły są przeciążone, niektóre. Nauczyciele często, żeby mieć pewien etat, muszą pracować w kilku szkołach. Wytworzyły się takie warunki. Program ten dla szkoły, 8-letniej szkoły podstawowej, jest źle przygotowany. Są przedmioty ze sobą niepowiązane i właściwie dzieci mają ogromną taką konieczność przyswajania sobie tylko samych faktów. No jest jeszcze ta sprawa, że te dwie klasy, 7 i 8, które weszły w nowy program bez przygotowania w poprzednich latach. Ci uczniowie zostali szalenie przeciążeni pracą, nie mówiąc o tym, że w tym roku podwójny rocznik idący do szkół średnich jest skazany na beznadziejne poszukiwanie szkół. Są szkoły potwornie przepełnione. Na przykład w naszym liceum 10 kandydatów na jedno miejsce, więc to jest absurdalne zupełnie. Ponownie na antenie pan prezes Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, ponownie Marek Wójcik, pełnomocnik Związku Miast Polskich. Witam panów raz jeszcze. Witam serdecznie. Na pytanie, czy raport NIK trafnie diagnozuje sytuację w szkołach, 75% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 25% twierdzi, że nie. Marek Wójcik, nie ma pan poczucia źle wydanych pieniędzy? Tyle milionów poszło, a sytuacja uczniów w szkołach, co wynika z raportu NIK, jest zła. Tak, ma pan rację, panie redaktorze. Rzeczywiście sytuacja jest zła. Ja zgadzam się z tymi słuchaczami, którzy podnoszą niezwykle istotną rolę podstaw programowych, tego, czego te dzieci się uczą i jak długo pracują. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że po zmianach w systemie te dzieci pracują 12 godzin na dobę. My dorośli mamy różne mechanizmy, które chronią nas przed tym, żebyśmy nie musieli tak długo pracować. Dzieci są obciążone ponad miarę, a podstawa programowa nie jest spójna. Przypominam, że była mowa o tym, że między innymi zostanie wyeliminowane uczenie kilka razy tego samego, co każdy etap edukacji od nowa, tak? Chociażby przy historii. To nie zlikwidowano, absolutnie w dalszym ciągu tak jest, jak było. Jeszcze może o podręczniku z biologii powiem, bo podręcznik biologii do klasy 7 to jest tak naprawdę niemal ten sam podręcznik, który był dla klasy 1 gimnazjum. Tutaj się praktycznie niewiele zmieniło, ale widać wyraźnie, że autorzy podstaw chcieli ścisnąć dotychczasowy program gimnazjalny do 2 lat edukacji. Czy z 3 lat gimnazjum do 7-8 klasy szkoły podstawowej. Krzysztof efekt Kwiatkowski jest taki, że dzieci są obciążone nadwyżek. Krzysztof Kwiatkowski z nami również. Panie prezesie, od września do liceów, techników pójdzie 2 razy więcej uczniów niż zazwyczaj, bo będą to ostatni absolwenci gimnazjów, no i pierwsi 8-letnich podstawówek. Miejsc w szkołach dla wszystkich wystarczy? Panie doktorze, ja mam nadzieję, że samorząd terytorialny, który przecież na miejscu, na dole to organizuje, zrobi wszystko, żeby tych miejsc nie zabrakło. Główny problem polegać będzie moim zdaniem na tym, że de facto te dzieci, które w tym roku zaczną naukę w szkołach średnich, były na dużo gorszej pozycji niż młodzież z innych roczników, żeby znaleźć się w tej szkole, w której chcieli się kształcić, w klasie o takim profilu, w którym chcieli się kształcić. Dodatkowo bardzo często będzie tak, że uczeń na końcu się dowie, nie ma w jednym, drugim czy w trzecim liceum miejsca, ale jest miejsce w szkole średniej, tylko kłopot polega na tym, że będzie to technikum ogrodnicze i często nie w miejscowości, w której uczeń mógł się 50 uczyć, kilometrów dalej, liceum, tak. Jedno liceum z małą liczbą miejsc. I jedna uwaga na końcu. Chciałbym, żeby ten nasz raport był podstawą do takiej rzetelnej rozmowy na ten temat. On nie jest polityczny, robili go kontrolerzy, nie prezes. Rok temu był zaplanowany do przeprowadzenia, kiedy nikt nie wiedział, że minister edukacji narodowej będzie kandydować w wyborach do parlamentu, a gdybyśmy go po wyborach ogłaszali, to każdy z państwa by powiedział, bo rok temu powiedzieliśmy, że wyniki będą w maju, że zrobiono to specjalnie tak, żeby nie utrudnić komuś startu w wyborach. NIK jest od innej rzeczy, nie od spraw politycznych, tylko od poprawiania funkcjonowania w tym wypadku oświaty, bo zakończę lwem Tołstojem. Nauka to pokarm dla rozumu, tylko warto, żeby ten pokarm był nieprzeterminowany i podany na czystym talerzu. Minutę nam, panie prezesie, jeszcze została, zatem zdążę zapytać, bo w raportach NIK-u pojawiają się często zalecenia pokontrolne, takie wskazówki. Autorzy raportu pokusili się w tym wypadku o takowe? Tak, skierowaliśmy wnioski zarówno do ministra edukacji narodowej, jak i dla organów prowadzących szkoły, czyli samorządu i dyrektorów. Do ministra wystąpiliśmy, żeby powołał zespół, który oceni tą podstawę programową z uwagi na to, jak była przygotowywana w zakresie w szczególności adekwatności treści, liczby godzin, dostosowania tych nauczanych treści do wieku i możliwości poznawczych uczniów, żeby monitorować sytuację w oświacie właśnie w kontekście tych wszystkich zagrożeń, o których mówiliśmy i żeby podjąć działania, które mocniej będą wspierać samorządy w procesie organizacji tej nauki w budynkach szkoły, w ich dostosowywaniu. Zaś do samorządu oczywiście wystąpiliśmy z prośbą, apelem, żeby jeszcze mocniej był otwarty na problemy poszczególnych szkół, a to się wiąże często z dodatkowymi oczywiście środkami finansowymi. Krzysztof Kwiatkowski, Najwyższa Izba Kontroli, Marek Wójcik, Związek Miast Polskich. Dziękuję panu za spotkanie. Panie doktorze, mogę słowo? Jedno tylko. Ale jeżeli jedno zdanie, to tak, bo już nie mamy czasu. Chodzi o to, że te 2 roczniki podwójne będą miały problem teraz, jak będą szły na uczelnię również i jak będą wchodziły na rynek pracy również. To trzeba patrzeć na to z dłuższej perspektywy. Panowie, dziękuję za spotkanie. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Latem wybieraj wygodę. Już teraz w Lidlu kolekcja ubrań damskich z Lajocelu. Sukienka tylko 45 zł. Bluzka lub szorty z wiązaniem tylko 35 zł. A do tego ubrania dla przyszłych mam w super cenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko.